Welkom iedereen bij IT-bende 139 van 27 januari 2012. In de box hangen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Luc is onderweg aan het snellen naar zijn computer. Dus als hij niet tegen een boom rijdt, dan halen we die over 10 minuten ook in de podcast. Daar was ik aan het opsporen, maar dat is niet gelukt. Andere bendeleden zijn colleges aan het geven en zijn heel druk bezig. Dus we gaan het waarschijnlijk met ons drieën, mogelijk met ons vieren doen vandaag. We hadden vorige week zoveel nieuws, maar we hadden ook leuke gasten. Dus we hadden na een uur iets van, we kunnen ook 2 uur podcasten, maar laten we in ieder geval iets nieuws doorschuiven. Dus daar waar ik mee beginnen. QR-code login is Google mee aan het experimenteren. Vorige week geïntroduceerd. Ja, het is dus een manier om met een QR-code via je telefoon te gaan inloggen. En daar zijn ze mee aan het experimenteren. En ik weet dus niet waar dat uitkomt. Maar er is natuurlijk wat, want we hadden al gezegd dat wachtwoorden langzaamaan misschien een beetje einde oefening waren. Dus als je misschien door een QR-code te genereren op je telefoon voor een camera te houden of andersom, een QR-code genereren op je scherm en de telefoon voor de QR-code houden en iets van interactie kan doen, kan je natuurlijk veel veiliger inloggen dan met een wachtwoord. Zeker als je de QR-code zou wijzigen elke keer. Dus we zijn in ieder geval mee gestart bij Google om over het idee na te denken. Ja, de reden hierachter is, heb ik begrepen, is dat Google op deze manier wil. Ze hebben dit geïntroduceerd zodat je kunt inloggen op publieke PC's, internetcafés en andere zuilen hier of daar. En omdat je op zo'n publieke PC natuurlijk nooit weet hoe goed de beveiliging is en of er misschien een keylogger draait die jouw toetsaanslagen registreert en zo jouw wachtwoord achterhaalt. En een hoop mensen toch over een smartphone beschikken die dan ook meteen is ingelogd in een Google-account. Mm-hmm. Kun je op dat scherm van die publieke PC zo'n QR-code genereren. En dan kun je door met jouw smartphone in te lezen, mm-hmm, kun je toch aangeven dat jij inderdaad de bewuste persoon bent, zodat je op de PC kunt inloggen. Dus ik vind dat op zich geen slecht idee. En dan stuur je, moet je wel dus ook connectivity op je telefoon hebben die dan ook weer interact. Dus je moet eigenlijk, heb je dan een internetverbinding in het internetcafé en een internetverbinding op je telefoon. Ja, dat is dan wel. En ik denk dat jij van die internetverbinding op internetcafé gebruik maakt. Omdat, mm-hmm, je toegang wil hebben tot een groot toetsenbord en een muis en een groot scherm om zo even te kunnen werken. Wat je op natuurlijk een smartphone niet kunt doen. Nou ja, je zou dus ook nog kunnen denken dat er net als bij calculaties van de bank, dat er gewoon via QR-codes codes worden uitgewisseld. Dus zelfs als je een foto neemt van iemand die zijn QR-code voor zijn internetcafé-terminal houdt, dat het dan gewoon nul nut heeft, omdat de volgende sessie-key een totaal andere QR-code. Ja, maar het is dus belangrijk dat je die QR-code op dat scherm inleest met een ander device, wat, mm-hmm, dan inderdaad ook op internet moet zijn verbonden, waarop jij ook ingelogd moet zijn. Ja. Dus als iemand jouw telefoon steelt, hoeveel mensen hebben hun telefoon zo ingesteld dat als je hem kwijtraakt, dat je er niet in kan? Vaak is alleen een veeg op het scherm voldoende om mm-hmm, toch in die telefoon te komen. En wachtwoorden zijn wel versleuteld opgeslagen. En door dan met zo'n QR-code in te loggen. Telefoons zijn tegenwoordig wel ook altijd ingelogd op Google enzovoort. Tegenwoordig die Android-telefoons zijn wel heel vaak gewoon altijd geconnect. Precies, dus als je zo'n telefoon hebt en je kunt met een veeg in die telefoon komen, dan ben je dus op die telefoon ingelogd. En dan kun je vervolgens op een gewone PC met zo'n QR-code heel makkelijk toch in een account komen. En allerlei dingen. Ja. Nou, het is een leuk plan. En de camera zit natuurlijk. Hoe veilig het wel niet is. Of niet? Wat? Sorry? Nou, doordat als jij je telefoon verliest en mensen hun telefoon niet. Dan gaat mijn telefoon. Mm-hmm. Ja. Neem hem anders even. Maar het is toch een bed. Als je je telefoon kwijtraakt, mm-hmm, en je kan erin komen door Gewoon met zo'n ding het scherm zeggen, dan kan je via, dan ga je naar een internetcafé of weet ik veel waar en dan ga je via zo'n QR-code kan je dan zelfs in het account inloggen. Maar ja, je kon toch al in het Gmail-account van de gestolen telefoon komen. Dus je kon ook al allerlei diensten resetten en codes opnieuw opvragen. Als je eenmaal die telefoon hebt, ben je toch, nou, neem ik aan op dit moment, king of the road. Met al die ingelogde Gmail-accounts. Stel dat ik dat als primary e-mail-account heb en ik al mijn domains bevestigen, al mijn e-mail daarnaartoe en alles. Dan kan je toch zo al mijn domains overnemen. Thank God. Mijn Gmail-account is niet het mailadres waar al mijn domains naartoe mailen. Maar je kan echt van alles resetten natuurlijk als je zo'n telefoon vindt. Dus daar is volgens mij nu niks tegen te beveiligen. Als je telefoon hebt, moet je je Gmail-account zo snel mogelijk van wachtwoord wisselen. Dat doe je natuurlijk normaal ook als je bankpas gewisseld is, blokkeer je je bankpas. Dus je moet zo snel mogelijk je wachtwoord wijzigen van je Gmail-account op het moment dat je telefoon gestolen is. Voor de rest vond ik bijzonder vorige week dat er badges geïntroduceerd waren in Visual Studio van Microsoft. Beetje sneu actie, dacht ik, maar misschien denken andere mensen daar anders over. Je moet dus zo zien dat de badges worden op internet altijd uitgegeven bij van alles. Bij allerlei softwaremakers en projecten, vooral online communities, worden er badges uitgegeven. Als jij dus beter voor de community werkt, krijg je weer een badge, mag je weer meer. Je had vroeger bij Dick, had je dat je dan een betere user was en dat soort dingen zitten overal ingebakken, die badges. Microsoft meent nu dat het in Visual Studio ook Dus het werkt een beetje, ik ben helemaal niet bekend met Visual Studio of badges. Mm-hmm. Dus het is een beetje te vergelijken met achievements die je in spellen kunt halen. Ja, het is een spelletje geworden. Nee, ja, daarom, het moet niet gekker worden. Het voelt een beetje alsof we nu een Intel C compiler moeten gaan nemen. Maar voeg Luc even toe. Oh, is hij je manager op afstand. En wat is het nut daarvan? Dus je krijgt een... Nou ja, de nut is het leuker en interessanter. En dan kunnen ze die programmeurs krijgen weer iets cadeau of zo. Het is een beetje een sneu iets om developers blij te maken. Maar ik vraag me eerlijk gezegd af of developers wel op dat niveau blij worden. Eerlijk gezegd, ik heb wel andere diensten ook voor mobile phone apps. AppCelerator heeft dat soort programma's en zo. Ik word er allemaal niet blij van. Ik vind dat een minpunt. Ik ga dan wel bijna op zoek naar een ander development platform voor mobiele telefoon, omdat ik dat AppCelerator badges gedoe zo dom vind. Dus dat vind ik allemaal zo. Wat gebeurt er als je dat 20 jaar gebruikt? Dan krijg je steeds opnieuw badges. Of als je dan even een jaartje niet gebruikt, dan zijn al je badges weer verdwenen. Of u speelt niet meer met ons. Het voelt een beetje, in mijn ogen is het allemaal sneu gedoe. Ja. In ieder geval denk ik dat ze het toch een beetje verkeerd zien wat programmeurs leuk vinden. En Microsoft heeft bij een gemeend dat badges dus blijkbaar gewaardeerd worden. Dat is al mogelijk. Deze. Luc is aanwezig zonder geluid. Ja, hij heeft wel microfoonproblemen. Gaan wij rustig even verder. Ja, dat waren de nieuwsitems van vorige week. En deze week? Deze week. Ik zag dat jij ontdekt had dat TeamViewer voor Linux uit was. Ja, TeamViewer is een ideaal stukje software om op afstand PC's over te nemen. Mm-hmm. Enkele maanden geleden is versie 7 uitgekomen voor Windows. Maar TeamViewer is ook beschikbaar voor Linux en Mac OS X. En volgens mij zelfs ook Android. Maar de versies voor Mac en Linux waren nog niet af. Die zijn nog in beta. Bovendien hebben die... Ja, voor steeds, Mac werkte het toch al een poosje, dacht ik. Nou, voor beide was er al een beta versie uit. Mm-hmm. De Mac versie is nog steeds een beta. Maar Linux is nu eindelijk een stabiele versie van uitgekomen. Ondanks dat die nog steeds minder functionaliteit heeft dan de Windows versie. En moet je dan nog een bepaalde versie van Linux hebben? Of is het gewoon universeel, maakt niet uit, KDE, GNOME, desktop, maar hij neemt gewoon alles over? Dat maakt inderdaad niet, volgens mij niet heel erg veel uit, nee. Het is natuurlijk alleen maar een hoek in je operating system, waarin je dat kunt overnemen. Dus, of in ieder geval verbinding kunt maken. Oké. Okay. Nee, ik. Dus we kunnen de Linux mensen kunnen nu ook de PC mensen servicen. Nou, dat kon natuurlijk al, want versie 6 was natuurlijk nog steeds beschikbaar. Maar de nieuwe functionaliteit, zoals vergaderingen en het kunnen opnemen van een sessie, zodat je dat als een soort. Bijvoorbeeld in onderwijsomgevingen is het ideaal om een presentatie op te nemen en dat dan later af te kunnen spelen. Dus dat zijn mogelijkheden die in versie 7 zijn geïntroduceerd. En als jij met een versie 7 client draait, dan kun je daar met een oudere versie niet naartoe verbinden. Dus als jij Linux machine wilde overnemen, dan kon dat wel, maar dan met een oudere versie, versie 6. Ja, en dan moet je hem ook teruglaten. Ik heb dat ook wel eens met iemand meegemaakt. Dan moet je hem terug laten verbinden of zo, want dat werkte wel. Van de nieuwe naar de oude of zoiets. De details weet ik niet meer. Maar je kon wel van de ene kant de andere kant bellen, maar niet terug of zo. Ja, ja. En dat is toch vaak een probleem bij dit soort hulp op afstand programma's. Vaak zitten natuurlijk mensen achter een NAS. En dan is het lastig om daar een verbinding naartoe op te zetten. Dus in veel gevallen moet het vanuit de klant naar de server toe. Of andersom. Mm-hmm. Hoe zeg je dat? Degene die de hulp nodig heeft naar degene die de hulp gaat bieden. Ja, duidelijk. Goed, Lucas was net aanwezig, maar is weer verdwenen. Ik ga zo direct nog opnieuw proberen. Wat zagen we nog meer? Heel veel eigenlijk. Google was is ook veel in het nieuws deze week. Ja. Google, daar had het natuurlijk al even over in het begin. Maar die gaat zijn hele privacybeleid op de schop gooien. Google heeft natuurlijk tientallen verschillende diensten. Gmail, Google Plus, YouTube. Ja, in hun eigen dingen noemen ze het 60 verschillende diensten. In hun eigen persbericht of eigen tekst, zou ik maar zeggen. Oké, okay, nou, mm-hmm. Wat ik al zeg, er zijn tientallen diensten. En elk dienst heeft had in het begin zijn eigen account. Veel zijn daar inmiddels gelinkt. Maar alle diensten hebben nog steeds hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacybeleid. En dat gaan ze nu op de schop gooien. En ze gaan alle diensten, in ieder geval qua privacybeleid, op één hoop vegen. En per 1 maart, dus over ongeveer een maand, gaat dat actief. Het betekent wel dat alles tegenwoordig dan gelinkt gaat worden. En opmerkelijk genoeg heb je geen opt-out meer, geen optie meer om te zeggen van dat wil ik niet, dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Dus alles wat je doet wordt opgenomen, mm-hmm. Alles wordt meegenomen. Zij doen dat om jou daardoor beter van dienst te kunnen zijn. Door, als ze jou beter kennen, kunnen ze betere zoekresultaten aanleveren. Zo gaat het. Ja, nou, oké, okay, maar het is niet dat ze dat niet nu al doen natuurlijk. Dat doen ze nu ook al. Alleen nu zeggen ze van we doen het onder één privacybeleid, toch? Er ja, nou, wijzigt er technisch iets. Wordt er meer gekoppeld. Bovendien, als jij een nieuw account aanmaakt bij Google, dan ben je dus ook meteen gelinkt aan alle andere diensten. Je kunt dus niet meer Ik kan niet zeggen, ik ben het niet eens met het YouTube privacybeleid, dus dan doe ik dat wel niet. Nee, maar als jij een account aanmaakt voor YouTube, omdat jij ook filmpjes wil uploaden, dan krijg je ook meteen automatisch een Gmail-account. Krijg je, word je ook automatisch meteen voor Google Plus aangemeld. Dus je kunt niet meer beperkt gebruik maken van de diensten. Je bent dan meteen een actieve deelnemer van alle diensten die ze bieden. Maar dat is al een poosje geleden ingezet, zou ik maar zeggen. Die change is al technisch doorgevoerd op YouTube, zou ik maar zeggen. En dat zal op andere diensten dan ook al zo zijn. Dus technisch gezien hebben ze dit al gedaan. Alleen leggen ze er nu de privacy dingen universeel achter. Zo van, nou, we gaan er ook één privacybeleid over afspreken. Ik heb toch niet het idee dat ze nu iets gaan programmeren voor dat er nu een wijziging optreedt 1 maart voor dit soort diensten. Want die zo, bijvoorbeeld YouTube, dat is al gebeurd. En dat wordt ook heel veel mensen niet begrepen. Want heel veel mensen hebben ineens een Gmail account. Die hebben gewoon een Hotmail account of zo. En die kunnen nu niks meer uploaden naar YouTube. En dat wordt al niet begrepen, heb ik om mij heen gehoord. Dus ik vraag me wel af. Als ik dan jongeren daarover hoor praten die dan niet begrijpen meer hoe ze YouTube moeten uploaden, omdat ze gewoon geen Gmail-account hebben en ook helemaal niet willen. Dat is wel bijzonder, zou ik maar zeggen. Dat die lock-in die Apple heeft, dat Google die ook wil doen, maar dat de mensen er eigenlijk nog niet helemaal mee willen. Want je wil natuurlijk niet een Apple-ID en een Google-ID en een Facebook-ID. Binnenkort krijg je toch daar ook weer een probleem dat je toch denkt, waarom heb ik eigenlijk 3 of 4 hoofd-ID's? Wil je dat mogelijk ook wijzigen in de toekomst? Of komt er een organisatie die dat aan elkaar gaat prutsen? Ja, maar stel je nou eens voor dat jij op je Gmail een stalker krijgt of heel veel spam krijgt of op een andere reden daarvan af wilt. Je kunt. Je mag nu vanaf nu in dit nieuwe beleid mag je weer een alias aannemen. Jawel, maar bij Google. je kunt er dus niet zomaar even je Gmail-account dumpen en een nieuwe aanmaken. Nee, maar goed, aan de Facebook-kant blijf je altijd onder je eigen naam staan. Hier kan je nu mag je weer gewoon een alias gebruiken of gewoon een fantasienaam als in je Google. En ik begrijp dat vanaf de nieuwe privacyregels ook vanaf 13 jaar op Google Plus mogen in plaats van vanaf nu 18 jaar. Dus nou, er is ook een leeftijd. Het is helemaal waar. Het is in bijna alle landen is inderdaad de leeftijdsgrens verlaagd van 18 naar 13. Mm-hmm. Maar opmerkelijk genoeg is dat voor Nederland 16. Oké. En waarom dat precies is, is mij niet helemaal duidelijk. Ik begrijp dat kinderen beschermd moeten worden en dat er een leeftijdsgrens moet zijn en dat soort dingen. Maar waarom er verschillende leeftijdsgrenzen moeten zijn om in de landen rond Nederland, België en Duitsland is het 13, maar in Nederland zelf is het 16. En vaak als je naar bijvoorbeeld filmkeuringen kijkt, is het vaak andersom. Is de leeftijdsgrens in Nederland lager dan in de landen eromheen. Okay. Dus ik snap het niet helemaal. Wat daar de reden van is. Hi. Probeerde net Skype. Ja, mijn computer crasht net. Goudje in de auto gelegen, die crasht net. Gelukkig hebben we nog een mobiele telefoon. Oké, laat maar gaan door. Ja. Goed. We waren even over Google's privacybeleid, dat Google Plus na 13 jaar is, dat alles via één noemer gaat, waren we over aan het praten. Dus er is natuurlijk wat aan de hand. 1 maart is alles op één hoop geveegd. Ja, de vraag is natuurlijk of mensen dat lukt. Maar de gebruiker merkt dat dus ook, hè? Want ik merk nu dat als ik zeg maar op YouTube wil komen, dat ik via mijn Google account moet inloggen en zo. Ja. Hè? Dat gaat allemaal is aan elkaar gekoppeld. En het bezwaar is dat dus zeg maar iemand die mijn Gmail toegang zou kunnen krijgen, kan dus ook zien wat ik zeg maar op YouTube bekeken heb. Mm-hmm. Ja, het is een bij elkaar vegen. De verdediging van Google is heel duidelijk. Hè? Die zeggen van ja, dat doen we om de servers aan de klant te verbinden. eigenlijk hebben ze dus hetzelfde idee als wat Windows Live ID was. Hè? Van één identiteit voor alles. Voor je software, voor je hardware, voor je diensten. Dat probeert Google nu ook eigenlijk. En de gedachte erachter is natuurlijk dat je dan meer weet van de klant. Dan kun je beter verkopen. En naar de klant toe zeggen ze, ja, maar dat is makkelijker. Maar wat denk je dan? Ik heb een Apple ID en ik heb een Google ID. Ik heb een Facebook ID en ik heb een Microsoft ID. Ja. Hoe ver gaat het dan? Wat Google wil is dat alles wat je bij ze doet. En daarom is Google Plus als concurrent voor Facebook natuurlijk heel belangrijk. Iedereen krijgt Google Plus opgedrongen. Hè? Nieuwe gebruikers sowieso al. Maar oude gebruikers, ja, je krijgt steeds bericht. Wilt u niet Google Plus worden? En dan zit je in een soort Facebook-omgeving. Ze doen, in principe wat ik net zeg, ze willen wat Microsoft met Live ID beoogde, namelijk één vast punt. Ja, dat maakt voor hun databases makkelijker om te doorzoeken wat jij als gedrag vertoont. En zeg maar, als jij altijd naar autoraces kijkt op YouTube, dat het dan makkelijk is om op je pagina bij Gmail rechts wat leuke aanbiedingen voor races of auto's of zo te gaan stoppen. Dus ze kunnen die gegevens beter verkopen, gerichter werken. En het is een aantasting van de privacy, maar het maakt het wel makkelijker. Ja. Voor de gebruiker. Ja, behalve dat het inderdaad al die. Het zou toch handiger zijn als ik gewoon mijn kon kiezen van ik kies voor mijn Apple ID. En met mijn Apple ID ga ik inloggen bij Microsoft, bij Google, bij Facebook. Ja, het punt is niet alleen dat die dingen op één hoop worden gegooid, maar ze worden ook nu verder gelinkt. En ik heb het even snel gelezen bij Emaart. Voorheen, als jij was ingelogd en je maakt gebruik van Google Search, dan worden jouw zoekresultaten worden gebruikt om betere resultaten te geven in de toekomst, omdat ze een profiel van je opbouwen en daardoor je voorkeuren weten. Want op dit moment is het niet om over naar huis te schrijven, toch? Ja, goed, afgezien daarvan. Maar nu gaan ze dus ook kijken wat voor filmpjes jij downloadt op YouTube, wat voor vrienden je hebt in Google Plus. En wat die bekijken enzovoort. Ja, ja. En al die dingen worden nu dus gelinkt en jouw profiel wordt verder uitgebouwd en op een gegeven moment weet. Maar het kan een voordeel zijn. Kijk, als ik nou iets zoek en ik zie dat jij de hele tijd TeamViewer dingen in beeld hebt gebracht, dan krijg ik betere resultaten over TeamViewer. Dus omdat wij toch over interessevlakken met elkaar delen, krijg ik dan ook betere zoekresultaten, toch? Ja, dus de dienstverlening kan beter. Ja. Ja, en daar gaat het eruit het allemaal om. Maar dan is dus de vraag van, is die dienstverlening beter ten koste van mogelijk misbruik? Want privacy is het gevoel dat je bekeken wordt. Is dat oké tegenover een betere dienstverlening? Nou, dan zullen de meeste klanten zeggen ja. Ja, want daar maak je druk over. En dat is ook het argument van Google. Die zegt van, joh, wat jullie allemaal willen, dat willen wij ook. En ze wijzen dan met name naar een aantal uitspraken van de Nederlandse Raad voor de Privacy. Hoe heet dat? Ja. Mm-hmm. Die ze eigenlijk gedwongen heeft om opt-ins te doen in plaats van opt-outs en dat soort dingen. Ja, daar waren ze ook al mee bezig. Daar staan hele, Google heeft zelfs een soort privacy ambassadeur naar Nederland gestuurd. En daar zijn allerlei interviews mee gedaan de afgelopen week. Om het dan een beetje goed te maken. En die zegt van ja, maar moet je eens luisteren, het valt allemaal wel mee. En de dienstverlening wordt verbeterd. En we zijn het helemaal eens met opt-in en opt-out. En we willen geen ruzie. En ze proberen dat een beetje te vergoelijken. Daar staat tegenover dat gezegd wordt, ja, maar de track record van Google, de track record wat ze in het verleden gedaan hebben, gaat helemaal de andere kant uit. Ze proberen zoveel mogelijk gegevens te krijgen zonder dat ze daar verantwoording over afgeven. Bovendien worden die gegevens natuurlijk in Amerika opgeslagen. Dat is ook al lastig voor Europa, die daar natuurlijk aan alle kanten nu ook op Europees niveau tegen zitten te doen. Ja, het lijkt wel of het allemaal bij elkaar komt. Of de acties rond de SOPA en Google en of het allemaal op dit moment bij elkaar komt rond dat issue van die privacy. Mm-hmm, want de ACTA, we hadden natuurlijk ooit alles Bits of Freedom en zo. De ACTA is natuurlijk allemaal niet echt helemaal gezegend. Nee. Zou nu half door zijn? De Europese Commissie heeft het ondertekend. Nou, ACTA is getekend. Nederland zou tekenen, maar er schijnt iets misgegaan te zijn. Mm-hmm. De bestuur had geen. Het is helemaal goed. Het gaat allemaal de komende weken komen. Ja, het wordt nu in Japan ondertekend. Maar dat is slechts de eerste stap in een lange weg om dat verdrag ook echt aan te nemen. Ja, want ik begrijp dus dat de Nederlandse afdeling nog niet heeft getekend, omdat de achterban nog niet besloten heeft dat er getekend mocht worden of zo. Nee. Dit zou getekend mogen worden, maar op een of andere manier is de handtekening autorisatie niet goed gegaan. Maar goed, we zitten dus in een situatie waarin heel veel van die kwesties naar boven komen. Ja? Waarin de cyberspace recht eigenlijk een nieuwe fase ingaat. Het probleem is dat het nog steeds geen fundamentele veranderingen zijn. Het is eigenlijk allemaal verdedigend naar de oude clubs, dat wil zeggen de copyright holders, hè, dus degene die auteursrechten hebben, intellectuele eigendom, die krijgen hun zin en de overheid krijgt zijn zin. Want de overheid mag meer snoepen, mag meer kijken, mag meer verbinden en eigenlijk profileren. Ja? Wat ontbreekt, zijn heel duidelijke, wat zijn de gevaren van wat we dus zien, dat heet profiling, hè. Je had het er net over, Google kan dus zien wat je op Gmail doet. Je kunt kijken wat je op Google Plus doet. Je kunt kijken op wat je filmpjes. En die gaan jou profileren. Nou, daar zijn hele goede dingen. Dat wil zeggen, jij rijdt in een Volvo. Dus als jij het woord banden intikt, hè, dan krijg jij 17 inch, weet ik veel wat, hè, die bij Volvo's horen. Dat is heel makkelijk. Dan hoef je niet, dan krijg je niet allerlei onzin over allerlei banden voor trucks en voor, weet ik veel, voor vrachtwagens. Maar dan krijg je precies wat je hebt wil. En als jij altijd Gucci spullen hebt, dan komt dat ook bovenaan. Hè? En als jij met een ander samen altijd praat over, over Volvo's, dan hoeven ze geen advertenties van Porsche naar neer te zetten. Nou, dat lijkt heel goed. Het probleem van profiling is dat je dat op een andere manier kunt gaan doen. En daar zou de discussie eigenlijk over moeten gaan. Namelijk, ik kan profilen dat jij, noem maar weer voorbeeld, dat jij 30 jaar oud bent, nog bij je moeder woont en een IP-adres steeds verwisselt, een dynamisch IP-adres. Ja, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan zit je 70% in de groep die mogelijk pedofiel is. Ja? He, dat is al eerder boven gekomen. Of als jij altijd op vakantie gaat naar India of Pakistan, daar dan langere tijd dan 30 dagen bent, je bent 27 jaar, je hebt ooit de website voor wapens bekeken enzovoort, dan gaan we jou dus bezien als een gevaarlijk subject. Dat zou in de volgende fase betekenen dat als de overheid toegang tot zijn dingen heeft, dat ze ook aan gelaatsherkenning gaan doen en zeggen, weet je wat, daar lopen in station Centraal Station in Amsterdam lopen 600 mensen, die hebben we dan eventjes in de camera, daar gooien we een computer overheen en die haalt er even uit dat die meneer links daar en de meneer rechts daar, dat die gevaarlijk zijn, weet je wat, laten we die voorlopig maar even oppakken en op weg sluiten. Mm-hmm. Dat is profiling. Of dat als je dat de Belastingdienst daarmee gaat werken en zegt, nou, ja, ik denk als voor luisteraars die dit interessant vinden, er is ook een boek uitgebracht dat heet Little Brother. En door Cory Doctorow, de maker van of een van de blog op de mensen die de blog Boing Boing hebben opgericht. Het is echt geweldig. Het is echt een geweldig boek. En daar lopen ook mensen met kiezelstenen in hun schoenen de school uit, omdat ze dan niet geprofiled kunnen worden. Omdat dan dan lopen ze zo raar, zal ik maar zeggen, dat hun profiel anders is. Maar goed. Daar begint dit langzaam op te lijken. Dat ik binnenkort kiezelstenen in mijn schoenen moet gaan stoppen. Profile te veranderen. Goed, en dat woord profiling ontbreekt dus eigenlijk in alle discussies. We praten over privacy, maar niemand zegt waarom we privacy moeten hebben. En wat de gevaren daar zijn, en dat is profiling. En het is goed dat je Boing Boing noemt. Want naast Huffington blijkt Boing Boing dus eigenlijk een van de belangrijkste bronnen te zijn voor het alternatieve denken in Amerika. Mm-hmm. He, Huffington was rechts en nou, daarom noem ik ook dit boek. Ik zou echt iedereen aanraden om dit boek even te gaan lezen. Ja, maar dat is dus allemaal eigenlijk terug te voeren op dat boek ook, Boing Boing is Little, van Mark Little Brother. Ik heb het digitaal voor e-readers. Oké, okay, maar ik mag het niet naar je uitlenen, want onder vrienden mag dat niet. Maar goed, maar wat we dus zien is dat er wel bewuste tegen dat mensen zijn die dit zien. En Boing Boing is een goed voorbeeld. Dat komt nog uit de tijd van Mark Vrouwenveld. Dat was de hoofdredacteur ooit die het opgericht heeft. Ik heb die mensen allemaal ook destijds gesproken. Dat gaat weer terug op Mondo en Wired. Waar heel veel belangstelling voor is hoe dat eigenlijk destijds in de jaren 92, 93, 94 ontstaan is. Want toen is ook de Electronic Frontier Foundation opgericht met John Perry Barlow. Mm-hmm. En dat is die groep mensen die eigenlijk in de wereld nu zeggen, waar zijn we in Jezus naam mee bezig? Waar gaat dit naartoe? En Little Brother is een mooi beeld, hè? Big Brother, Little Brother. Mm-hmm. Het is een gevaarlijke trend, psychologisch gezien, omdat we ons bedreigd gaan voelen omdat iedereen alles van je weet. Cultureel gezien, omdat daarmee mensen die afwijken, dat gaan verbergen. Hè? We gaan dus ondergronds gaan we anders denken. En dat is heel moeilijk, hè? Want dan kun je dus niet meer vrij op het internet zoeken. Want als jij gaat zoeken bij, noem maar wat, Wittgenstein of wat ik voor Nietzsche alternatieve denkers, dan heb je al een profiel. Dat klopt al niet. Hè? Als je dan een zak tuinmest koopt waar je eventueel een bom van kan maken, maar ook gewoon voor je tuin natuurlijk, maar dan komen ze al je gelijk oppakken. Dus we gaan een hele verkeerde richting in. En wat mij eigenlijk spijt, is dat de grote politiek dit niet oppakt. Hè? En dat het dus bij alternatieve clubs als Boing Boing blijft en bij de Electronic Frontier verwezen is. Ja, het is waarschijnlijk gewoon voor heel veel mensen ook veel te moeilijke materie. We zijn ook bezig altijd met dingen van nu te bestrijden die over een half jaar technologisch al ingehaald zijn. Dus je moet verstand van techniek hebben. Daar praten we uiteindelijk toch over een techniek die het allemaal enabelt. En dan gaan we wetgeving op een techniek leggen die dingen enabelt. Ja, dat moeten we. Ik denk dat de denktrand andersom moet. We moeten dus eerst eens gaan bepalen wat is er over een half jaar, over drie jaar de waarschijnlijkheid van waar gaat het heen. En dan moeten we daar de wetgeving op trachten aan te passen, zodat we precies op tijd zijn. Want we lopen nu altijd achter de wagen. Ja, nou, dat is heel triest. En dat komt omdat er dus fundamenteel nooit gedacht is over wat betekent cyberspace, wat betekent een virtuele society, een virtuele economie. We zijn blijven denken in nationale eenheden. We denken dan een beetje internationaal in Europa. Maar in feite zie je dus dat in Amerika, want dan kom je even op de verkiezingen, dat eigenlijk de libertarians die zeggen die overheid moet zo min mogelijk doen. Mm-hmm. Ja, en dat zou ook op dit gebied, die moet zo min mogelijk rechten hebben. Die moet het lokaal doen of die moet het bij jezelf houden. Eigen verantwoordelijkheid voor wat jij op internet uitspookt en wat je doet. Dat daar toch wat aandacht voor is. Dat soort ideeën leven natuurlijk hier ook wel. Zal ik maar zeggen, Rutte die zegt dat ik mijn eigen inbreker in elkaar moet slaan. Is natuurlijk ongeveer hetzelfde. Dat ik zelf moet gaan regelen op internet hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, en dan zie je dus in Amerika dat de kandidaat Ron Paul, en dat is een van die kandidaten, mm-hmm, naast Romney en Newt Gingrich voor de Republikeinen, en dat is een libertarian. En die dus heel hard roept, ik ben overal tegen, want de overheid moet terugtreden. En dat is een bredere trend die je hier eigenlijk aan kunt koppelen. We zijn een beetje bang aan het worden voor die overheid, maar niet alleen de overheid, maar Google is natuurlijk ook een overheid. En Facebook is ook een overheid geworden. Die kunnen alles, die weten alles van ons, kunnen daar dingen mee doen. En wij weten niet hoe dat binnen Google of Facebook, hoe ze dat zitten te doen. Of zij misschien ook al een lijst hebben gemaakt van mensen die eigenlijk opgepakt moeten worden of die raar gedrag vertonen. En of ze dat niet gaan zitten verkopen aan de overheid of aan, je kunt al een hele rare situatie krijgen. Maar ik vind dus het brede beeld is dat we eigenlijk symptomatisch allerlei maatregelen nemen met weerstand daartegen. Maar dat een brede discussie over wat is internet, wat is cyberspace, wat zijn eigenlijk de rechtsprincipes die daar zouden mogen gelden, ja, daar denkt niemand over. Dat vind ik wel al jammer. Goed, laten we dit soort onderwerpen even achter ons laten en even naar economie gaan, wat we allemaal zien in het nieuws. Apple natuurlijk heel groot in het nieuws, van de grootste winst sinds eeuwen gehaald. Maar ook Samsung heeft 42 biljoen in kwartaal 4. Het gaat goed met de smart business, hè? Ja, sommige merken. Want ik begrijp dus ook dat Motorola 200 zoveel miljoen verlies heeft. Nog wat. Ja, maar dat wordt dus toch door Google overgenomen. Zo, what the fuck, ja? Ja, nou, ja, tenminste de telefoniebusiness, hè? Mm-hmm. Ja. Maar wat je ook ziet is dat natuurlijk Nokia een recordverlies heeft geboekt. En dat ook RIM, BlackBerry, erg in de problemen zit. Daar hebben ze een nieuwe baas benoemd. En ik dacht, Thurston dit of dat. En ik dacht, nou, dat is helemaal goed, hè? Nieuwe baas, Europeaan. Nou blijkt hij er al 4 jaar te werken. En eigenlijk deel uit te maken van het managementteam. En dus ook verantwoordelijkheid te dragen voor wat er mis is gegaan met BlackBerry. Mm. En ja, dan zie je dus zo'n bedrijf als RIM eigenlijk wegzakken. En Nokia heeft het erg moeilijk. Je moet het hebben van Windows 7 en binnenkort Windows 8 phone. Gaat het daarmee redden? Je moet nu Nokia aandelen kopen. Want het zit nu helemaal in een diep dal. Ja. Dat is dat Windows 7 een beetje gaat lopen op die telefoons. Dan... Ja, dat wordt dus verteld, hè? Maar dan is er een aankondiging op de CES van dat ze met die Lumia 900 komen, ja? Met LTE en al die. Ze hebben in Amerika geen marktaandeel. Ze hebben geen goede verbindingen met AT&T en Verizon. En dan zeggen ze, ja, we gaan het met kleinere MNO's of MVNO's doen. Ik vind die strategie niet erg helder. Ze hadden eerst in Amerika uit moeten komen voor de kerst met die Lumia. En dan wat doen. Ik bedoel, ik lees die verhalen. Ze komen niet uit onverdachte bron. Dat zijn PR-firma's die dan via marktonderzoeken zeggen... Nee, in 2015 gaat Nokia doorbreken met Windows 7. Mm-hmm. En ongetwijfeld zal Nokia wel een beetje meer gaan verkopen. Want ze hebben natuurlijk heel veel macht in de markt. En in Europa zeker kunnen ze deals voorschrijven. Met updates werken, weet ik veel wat. In Europa kiest tenslotte niet vanwege het subsidiebeleid, kiest niet de klant. Maar de provider die zegt, ik ga dit abonnement koppelen met dat toestelletje en ik maak dat aantrekkelijk of niet. Dus daar kan Nokia een heleboel doen. Dus ze zullen vast wel wat marktaandeel gaan pakken. Maar gaat Microsoft met Windows 7 echt scoren? Dat weet ik niet. Ja? Ja, ik weet het ook niet. In Finland hopen ze natuurlijk van wel. Er komen natuurlijk ook nog steeds zakken maar van geld van Microsoft naar Nokia toe. Dus wat dat betreft is in ieder geval valt Nokia niet zomaar om. En misschien is het op dit moment toch de langste adem. Dus wat dat betreft Bart misschien gelijk om als je nu aandelen koopt dat het wel eens goed zou kunnen komen. Nou ja, dat wordt in 2012 helemaal goed gekomen met Nokia. Ik denk dat dat ze nu een aantal smartphones gaan maken. En de eerste 2-3 modellen of versies. Daar zal dan denk ik nog een hoop aan verbeterd moeten worden. Dus het wordt zo 2013 voordat ze echt met een goede telefoon gaan kopen. Mm-hmm. Maar als je heel goed belt, dan krijg je een badge. Ja. Als je gedrag oké is, dan krijg je een badge van Microsoft. Of zullen ze daar niet, Luc? Ze zijn bij Visual C, een programmeerding voor ontwikkelaars. Krijg je nu badges van Microsoft? Als je iets geweldigs... Ja, als je slim bent, dat is natuurlijk... dat staat in ieder boekje van hoe hou je ze bij de club. Ja, hoe hou je je programmeurs bij de club door ze... behalve dat programmeurs volgens mij dat niet willen. Maar... Nee, maar dat is een oude truc. Heeft nou godsnaam bedacht dat je de flippo's bij moet geven bij je programmeertaal. Ja, ja vind ik ook. Dit heet het Chevron-principe in de dingen. Zet, zodat je sergeantstrepen krijgt en kapiteinsdingen zijn. Dus jij bent een A1+. Dat is natuurlijk in de marketing een hele oude truc. Je hebt zilveren en gouden en platinum. En nou superplatinum. Van creditcards tot... Microsoft support engineer, je kunt alles doen. Dat is een hele goede methode. Maar het werkt niet altijd. En dan pak ik een even ander puntje uit het nieuws. Er was een club die met tweets is gaan werken, namelijk McDonald's. Die hebben dus een bedrijf ingehuurd om wat leuke tweets de wereld in te sturen van iets. En dat is in 2 uur tijd zo'n ramp geworden, omdat iedereen in zijn reacties op die tweet... daarbij aanhaakten, maar vooral zijn ongenoegen over McDonald's spuiten, dat ze hebben na 2 uur hebben ze uit de lucht moeten halen. Ja? En dat is eigenlijk een heel karakteristiek verhaal van die marketingacties. Nee, ik probeer het wel. Het over Nokia. Die is nu net deze week, geloof ik, in Zuid-Korea. Moesten ze heel grote boete betalen omdat ze sms'en hebben verstuurd gewoon aan alle mensen met zo'n telefoon. Dus ja, ik vind het, binnenkort gaan kunnen we de KPN ook wel eens suwen dat ze sms'en sturen als ik weer de grens over ga. Ja, oké. En ik woon bij de grens en die krijgen dus 24.000 per dag van... Als ik van mijn ene slaapkamer naar mijn andere slaapkamer krijg ik dat al. Maar dat schijn je uit te kunnen... Lastig. Ik wil graag opt-in. Ja. Ja, voor dat soort dingen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Wat gebeurt er voor de rest in de wereld? Ja, de berichten van de kerstverkopen zijn dus tegengevallen hier en daar. Veel smartphones verkocht. Iedereen praat over de overstap naar smartphones. Maar besef wel, in de States praat men nu over 31% en men hoopt op 50% in 2015. Die mensen lopen dus wat dat betreft nog een stuk achter. En dat komt met name omdat daar de 4G en de 3G-diensten eigenlijk een beetje belabberd zijn. Hè? Als je daar een Apple hebt en je woont in de woestijn, dan werkt dat helemaal niet. Ja, ook hun internationale beleid daar... Als je een 3 of een 4G telefoon hebt, je komt naar Europa, dan krijg je zomaar $19,90 per MB toegeschoven als je een beetje zit te sms'en of te mms'en. Ja? Dus de Amerikanen lopen in acceptatie erin nog wel een stuk achter, hoor. En gaat dat, ik kijk dus naar die berichten van iedereen juichend over de smartphones. Nou, wat zie je? Een enorme prijsval. Hè? De tablets vliegen je om de oren. Barnes & Noble, die een Nook hadden gemaakt, die hebben daar zoveel geld aan verloren dat ze het nu maar gaan afsplitsen. En zeggen, ja, het is een hartstikke leuk onderdeeltje voor ons. We gaan er uiteindelijk veel geld mee verdienen, maar we willen onze aandeelhouders daar niet mee belasten. Dus splitsen we het af als apart bedrijf. Maar ze moeten eigenlijk toegeven dat ze ongelooflijk geld aan verdienen. Aan verliezen. Aan hun Nook. Ja, goed. Wat voor nieuws verder? AMD heeft wat verlies gemaakt. Ja. Terwijl Intel een wereldwinst liet zien. De harddisk problematiek. Dat kwam zogenaamd door de harddisk schaarste. Intel heeft nergens last van de AMD. En die schijnt... Het schijnt nu zo te zijn dat het niet alleen een harddisk schaarste is, maar dat het ook effect heeft op de grafische chips. Van AMD onder andere. En dat er toch gezegd wordt dat het idee dat het in februari alweer over zou zijn, dat nog even een paar maanden weggeschoven moet worden. Omdat er toch meer problemen zijn om die productie op gang te krijgen. Zowel van grafische chips voor allerlei apparaten als van harddisk. Een mooi verhaaltje om de cijfers, de tegenvallende cijfers goed te maken. Want er is in de markt nog niks van merkbaar van iets op Nvidia gebied of zo. Maar goed. Dat gaan we afwachten. Gigabyte heeft de komst van i5 zonder GPU over GPU's gesproken, aangekondigd. Dus er zijn blijkbaar nu Core i5 chips van Intel waar de videokaart niet werkt. En die worden nu op de markt gegooid als een soort celeron. Dat is speculatie, ja. Nou ja, oké. Het is speculatie, maar het is toch wel bijzonder. De Intel Core processoren, dat zijn overigens geen CPU's meer, dat noemen ze tegenwoordig APU's. Mm-hmm. Dat is meer dan alleen een rekenkern, er zit ook een geheugencontroller in en er zit ook een grafische processor in. Dus het is eigenlijk een beetje een multifunctionele chip geworden. Dat is de i-serie praten we over, of niet? Ja? Precies, de Core i-serie, de 3, 5 en 7. En ze gaan nu een aantal modellen uitbrengen zonder zo'n grafische chip. Waar die niet is ingeschakeld. En maar het zijn niet zo goed bekend waarom ze dat doen, toch? Modellen zijn. Want ze willen graag... Hebben ze een heleboel gemaakt waarbij de definitie is? Nou, er is natuurlijk een bepaalde groep gebruikers die geen interesse heeft in een geïntegreerde, matig presterende videokaart. En dat zijn met name de mensen die wat meer videokracht nodig hebben, zoals degene die spelletjes spelen, maar ook in de professionele wereld waar aan CAD 3D wordt gedaan en dat soort dingen. Dus die hebben helemaal geen behoefte aan een processor waar een grafische kaart in zit, want die prikken er toch wel een extra krachtige losse videokaart in. Mm-hmm. Dus waarom voor iets betalen wat je niet gebruikt? Maar is het niet gewoon toch, ook al is het speculatie, dat we gewoon een berg chips hebben waar het spul niet goed functioneert? Het zou goed kunnen. Het is maar natuurlijk eerder gebeurd. Ja, dat lijkt me stug, want dat zou kunnen, hè, dat ze gewoon een heleboel spullen hebben. Maar het lijkt me eerder dat ze hier gevaar hebben gezien voor het van AMD of van Nvidia zelf. Of van andere mensen die ook CPU's kunnen maken. En die dus eigenlijk de combinatie kunnen gaan leveren. Dat ze zeggen, nou, we gaan gauw dat ding voor een lagere prijs in de markt zetten zonder CPU. Ja, dan stappen ze niet over naar AMD bijvoorbeeld. Ja, maar ja, dan stoppen ze wel een Nvidia kaart in hun Core i5 PC. Moet helemaal in dat. Jawel, maar ze kopen toch zijn Intel processor. En daar gaat het om. Oké. Okay. Nou, we gaan wel zien of dit een tijdelijke Celeron actie is. Of dat het gewoon de toekomst is van de i5 modellen. Ik kan me er wat bij voorstellen. Alhoewel gewoon een normale zakelijke desktops gewoon genoeg hebben. Natuurlijk aan die ingebouwde Intel videokaart. En je helemaal niet meer zit te wachten op Nvidia videokaarten of zoiets. Dus ja, ik denk op zich is Intel wel handig bezig met geïntegreerde videokaarten om op dat punt alle concurrentie uit te schakelen. Maar goed, dat laten we het ook, hierbij AMD laten heeft we het natuurlijk, hierbij houden. AMD dat heeft de processoren waar dat ook is. En de grafische processor in de AMD is een stuk beter. Terwijl bij Intel vaak de harde rekenkracht iets beter is. Mm-hmm. Dus ook zij hebben dat. Maar ik denk dat je een breed aanbod moet doen. Processoren die alleen processor zijn. En ook voor de lagere markt of voor een kantooromgeving waar grafisch wat minder belangrijk is. Dat je dat meelevert. Dus alles geïntegreerd. Ja. Alles geïntegreerd is voor de kantooromgeving gewoon geweldig. Maar zelfs de performance van een i5 voor een particulier is eigenlijk over het algemeen genoeg. Als je niet de mega mega spellen speelt, zou ik zeggen. Dus ik vind het een beetje een rare actie. Maar als het niet komt omdat ze een hele berg chips hebben liggen. Dan zal er een diepere betekenis achter zitten. We kunnen toch concluderen dat Intel beter performt dan AMD op dit punt. Nou, hadden jullie nog iets anders gevonden? Want anders lijkt het me dat we hier bij de podcast moeten afsluiten. Oké. Nee. Ja, ik heb dat niet gevonden. Nee. Duidelijk antwoord. Ja, alleen misschien dat in Amsterdam hebben ze weer uitgevonden dat de lokale ICT-afdeling van de gemeente Amsterdam de zaak een beetje sodomieten. Die wachten dan eerst een nieuw budget af. En dan wordt het goedgekeurd en twee dagen later zeg je, oh ja, we hebben een tekort van 9 miljoen weer, vorig jaar 50 miljoen. En dat ongelooflijke bedragen zijn en dat ook de politiek blijkbaar daar dus helemaal niks aan kan doen. En dat eigenlijk ook op landelijk niveau steeds meer gezegd wordt, ja, van ICT Office, hè, dat is dan de vakvereniging of de brancheorganisatie. Jullie moeten het niet zo lastig doen bij de overheid, jullie eisen zijn gewoon te veel, daarom gaat het niet goed. We doen het best goed en jullie moeten niet zo zeiken. En de media, die maken er maar wat van. Ik vond het wel een grappige reactie van de vakorganisatie. Als je dat op dezelfde pagina vindt als een bericht dat de gemeente Amsterdam er weer voor 9 miljoen onderuit gaat. Ja, ik denk dat daar moet ook eigenlijk gewoon een expert. Je hebt natuurlijk dat SOA-denktran, dat je steeds kleine blokjes in je software en in je organisatie met protocollen ertussen steeds blokjes update enzovoort. En als je dat gewoon rustig aan gaat doen, dan kun je nooit op zulke extreme fouten terechtkomen. Dus je moet gewoon op een andere manier daarmee omgaan en niet steeds grote zakken geld in grote projecten die... Wat er gebeurt... Ze hebben dan weer een nieuwe topman aangenomen. Die komt van Getronics, waar die heel veel voor KPN. En die gaat dan weer zeg maar 3 ton in een half jaar verdienen. Wat al een boel gedoe is, want dat is meer dan de balken en de norm. En dan zegt de ICT-afdeling, ja, maar we hebben een expert nodig die dat aan kan, enzovoort, enzovoort. En nu zegt ook dus ICT-office van, nou ja, je moet dat goed aanpakken. En het gaat allemaal om geld en om zakgeld in individuele gevallen en als branche. En ik ben een beetje, en dat zijn ze in Amsterdam inderdaad als ook zeker, ze zijn het spoor kwijt. Ze weten het niet meer. Wat moet je nou in zo'n geval doen? Maar nog maar weer nieuwe mensen in, nieuwe experts. De één groep die moet vanaf de bodem helemaal alles opnieuw op gaan zetten. Wat jij roept is van, deel het in blokken op. Uiteindelijk gebeurt er natuurlijk een heleboel. We zijn qua overheidsinformatica natuurlijk ook best over uitgegaan. Dat is geen twijfel aan. Je kunt best tegenwoordig via de gemeente allerlei dingen doen. Allerlei diensten, weet ik veel. Je water, je paspoort aanvragen, weet ik veel allemaal. Dus er is best een heleboel gebeurd. Maar er gaat ook een heleboel fout. En het lijkt wel of de politiek daar totaal geen grip op heeft. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk dat we toch meer kilometer rijden zouden moeten gaan doen, vindt het CDA. En dat dachten ze, nou, dan willen we helemaal geen automatisering meer hebben, dat doen we anders. We gaan gewoon meterstanden van je auto gaan we opvragen. En dan gaan we je daarvoor belasten, hoeveel kilometers je hebt gereden. Ja? Nou, fantastisch idee, als iedereen weet dat je gewoon iedere auto met een van de klokje terug kan draaien. Ja? Maar goed, dat werd ook afgeschoten. Ja, sowieso, als je natuurlijk de grens overrijdt, dan wordt het een schimmig gebied. Tuurlijk, dus het is helemaal schimmig. Maar het geeft dus wel aan dat de politiek het ook niet meer weet. En wat dat betreft, ik toch even terugkomen op die Amerikaanse verkiezingen. Waar het blijkt dat daar gewoon om precies zoals altijd om de economie gaat. En een economie in heel simpele dingen. Dat is werkgelegenheid, uitkeringen en de prijs van de benzine. Ja, en dat de populariteit van de president daar omhoog en omlaag gaat. Met de prijs van de benzine hebben ze historisch vastgesteld. Ja, hallo. Nou, is dat dan politiek en moeten we daar nog over nadenken? Of ja. Nou, we kunnen wel, op 30 januari kunnen we op Google Plus, notabene kunnen we in een Google Plus hangout, kunnen we Obama volgen. Dus we gaan. Ja, we gaan prima. Vanuit. En die verkiezingen gaan er wel vooral op hoe Gingrich zijn vrouw belazerd heeft en hoe rijk Romney is. Ik bedoel, het slaat allemaal nergens meer op. En dat is een beetje het jammere dat het fundamentele denken over ICT, maar dat is eigenlijk ook voor informatica. En informatica is een belangrijke kracht in de samenleving. Dat komt ergens op het 24e plaats. Ja, eerst maar het geld en onze eigen zakken vullen en dan minder belasting betalen. En dan ergens later gaan we nog weer denken of informatica misschien een heel fundamentele verandering in de samenleving heeft veroorzaakt waar we fundamenteel wat aan moeten doen. Nee. Nou, mijn voorstel blijft voorlopig deze podcast om als eerst maar eens Little Brother van Cory Doctorow te gaan lezen. Maar deze wil ik de podcast afsluiten en iedereen bedankt en tot volgende week. Oké, doei. See you, bye. Doei.